Of, of. Sabahın esen seher yeni benim gönlüm divanemim delimim durup durup yar göğsünü geçirim yoksa bugün ayrımın günü aman aman of, of. Gel yar senin ile bir kahve edelim Gavilden garardan dönme mevsimde İkimiz bir dala başka daldan dala donmasın aman aman sür.